काफिरों को उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के हाँ कुछ काम न आएंगी। ये तो जहन्नुमी हैं जो हमेशा इसी में पड़े रहेंगे।